na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest czwartek, 2 sierpnia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Audycję zapraszamy do trójki, zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. KRS opublikowała listę kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, a rzecznik Sądu Najwyższego poinformował o zawieszeniu stosowania przez sąd trzech przepisów ustawy. Policjanci zatrzymali 5 osób podczas zgromadzenia na Placu Zamkowym w Warszawie. Chodzi o Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowany przez ONR. Przedstawiciel Węgier wezwany do ukraińskiego MSZ w sprawie Zakarpacia. Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała na swojej stronie internetowej listę kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik KRS, sędzia Maciej Mitera. Lista zawiera 200 nazwisk, ale może się wydłużyć. Pocztą mogą nadchodzić jeszcze i być nadsyłane inne kandydatury i one również będą sukcesywnie umieszczane na stronie Rady. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie. Tymczasem w związku ze zwróceniem się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami Sąd Najwyższy zdecydował się zawiesić stosowanie trzech przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta decyzja powinna spowodować, że zarówno KRS, jak i prezydent do czasu rozstrzygnięcia kwestii zadanych w pytaniach nie będą podejmować czynności w sprawie sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, powiedział rzecznik Sądu Najwyższego. Michał Laskowski dodał, że przedstawiono 5 pytań do Trybunału. Dotyczą one m.in. kwestii nieusuwalności sędziów, uzależnienia możliwości orzekania przez sędziego, który przekroczył 65. rok życia od zgody władzy wykonawczej oraz wykładni unijnego przepisu o zakazie dyskryminacji ze względu na wiek. Policjanci zatrzymali wczoraj 5 osób podczas zgromadzenia na Placu Zamkowym. Na wniosek stołecznego ratusza Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowany przez ONR został rozwiązany. Organizator zgromadzenia zauważył, że 5 osób skanduje hasła i zachowuje się w sposób mogący doprowadzić do konfliktu z innymi uczestnikami. Gdy odmówiła ona opuszczenia tego miejsca, organizator zwrócił się o pomoc do policji. Tak mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Było to 2 mężczyzn i 3 kobiety. Osoby te odmówiły ujawnienia swojej tożsamości policjantom, nie chciały się wylegitymować, nie chciały okazać dowodów tożsamości. Zostały przewiezione do jednostki policji, tam dopiero podały swoje dane i po tym zostały również zwolnione. W ich przypadku będziemy również prowadzić czynności w związku z tą pierwszą odmową podania swoich danych policjantom. Wylegitymowano również mężczyznę, który miał na koszulce przekreślony symbol sierpa i młota i filmowano osoby, które odpalały race. Stosowanie pirotechniki na zgromadzeniach jest prawnie zabronione i te osoby muszą liczyć się z tym, że będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Ewa Gawor z magistratu mówi, że Marsz Powstania Warszawskiego został rozwiązany z powodu, tu cytat, posiadania jego przez uczestników flag i koszulek z symboliką nawiązującą do organizacji promującej ustrój totalitarny. Przedstawiciel Węgier został wezwany do ukraińskiego MSZ. Chodzi o niedawne wypowiedzi premiera Viktora Orbana na temat Ukrainy i działań węgierskiego rządu w stosunku do Zakarpacia, regionu Ukrainy zamieszkiwanego przez mniejszość węgierską. Jak informuje ukraiński MSZ, zastępca ambasadora Węgier Laszlo Pap usłyszał w Kijowie słowa ostrego protestu w związku z, jak napisano, szeregiem nieprzyjaznych kroków Budapesztu wobec Ukrainy. Ukraiński resort dyplomacji określił jako niedopuszczalne niedawne oświadczenia węgierskiego premiera odnośnie aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Według ukraińskich mediów Viktor Orban podczas niedawnego spotkania z węgierską mniejszością w Rumunii podał w wątpliwość powodzenie ukraińskich prozachodnich aspiracji. MSZ Ukrainy domaga się też oficjalnych wyjaśnień w sprawie powołania przez władze w Budapeszcie stanowiska pełnomocnika węgierskiego rządu do spraw rozwoju Zakarpacia. Jak stwierdził ukraiński MSZ, sfera kompetencji węgierskiego pełnomocnika odnosi się do części terytorium suwerennego państwa ukraińskiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Napięcie między Kijowem a Budapesztem w tej sprawie trwa od kilkunastu miesięcy. Kardiochirurdzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wszczepili 66-letniemu pacjentowi całkowicie sztuczne serce. Jak mówi docent Michał Zembala, ten zabieg był dla chorego jedynym ratunkiem. To, co zdecydowanie odróżnia ten zabieg od innych, to fakt, że trzeba to całe serce usunąć, nie ma powrotu. To nie jest tak, że my usuniemy to serce i zaraz tam za drzwiami jest serce, które przyjeżdża do nas, serce dawcy i my to serce dawcy wszczepimy. Nie, my za chwilę tu będziemy tylko plastik implantować. To wszystko. Pacjent, mieszkaniec Rudy Śląskiej, został poinformowany, że wykonywany u niego zabieg będzie pionierski. I po kilku dniach zastanawiania zdecydował się na rozwiązanie, które uratowało mu życie. To jest bardzo ważna sprawa. Ja myślę, że nie tylko tutaj u nas w Polsce, ale i w ogóle na świecie, przez to uratowane jest na pewno kilkaset żyć ludzkich. Chory ze sztucznym sercem będzie mógł bez pośpiechu czekać na dawce nawet 2 lata. To był serwis Trójki. Upały, upały, upały. Proszę Państwa, dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze także możliwe. Lokalnie opady gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 ml, a gdzieniegdzie na Kujawach i Pomorzu nawet do 40. Temperatura maksymalna od 28, nieźle się zaczyna, prawda, na południowym wschodzie, do 34 na zachodzie i południowym zachodzie. Jest szansa na wytchnienie na wybrzeżu i w kotlinach górskich, tam od 27, zaledwie 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarach minęła już 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji między innymi Komisja Weryfikacyjna unieważniła kolejne decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie. Ulica Piękna 49 to jest decyzja, która została wydana bodajże w 2010 roku na między innymi pana Schönfelda, który jak się okazuje zmarł w 1974 roku. 2 sierpnia, 74 lata temu, powstańcy w Warszawie odbili wytwórnię papierów wartościowych. Niemcy produkowali oficjalne banknoty. Grupa PWB-17 produkowała banknoty, tylko nielegalnie, na użytek państwa podziemnego. Będzie też uwaga o bardzo ciekawych innowacjach na ścieżkach rowerowych. Zainstalowaliśmy na razie do testów kamery termowizyjne, które wykrywają takiego rowerzystę, umożliwiając tym samym włączenie dla niego sygnału zielonego i sprawny przejazd. No i co państwo na to? Takie rozwiązanie już w Polsce funkcjonuje. W audycji Powiemy Gdzie. Proszę dzwonić wśród słuchaczy. Wiem przecież, nie brakuje rowerzystów. 22 i 7 trójek. Czy międzynarodowe polsko-słowackie szlaki turystyczne w Tatrach znowu zostaną otwarte? To kolejny temat. Polscy turyści w swojej masie szukają w górach oznak cywilizacji i dążą nie tam, gdzie jest dziko, ale tam, gdzie jest oswojone, gdzie jest asfalt, gdzie jeżdżą konie, gdzie można się napić piwa w schronisku. Prawda, że kontrowersyjna opinia, ale człowiek wie, co mówi, to przewodnik górski. O takich szlakach powiemy dzisiaj przed 19:00. Reportaż w Trójce Kwadrans przed 7:00 dokładnie będzie o walce na warszawskiej Woli. Radni i społecznicy chcą uratować kapliczkę, która przetrwała powstanie. Chciałoby się, żeby to przetrwało, bo póki będzie ta płaskorzeźba, to i ta historia będzie trwała. Wręcz szarpie za serce, kiedy się na nią patrzy, w jakim ona jest teraz stanie. Jakby wdawał się tam jakiś grzyb. Liczymy, że właśnie nagłośnienie sprawy pomoże. Tyle i więcej przed 19:00. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Upały? Gdzie te upały? Pyta pan Marcin. Pisze tak, autostrada A4 pomiędzy Dębicą a Rzeszowem obecnie w tej chwili, no jest zdjęcie załączone, zerkam, a rzeczywiście jest trójka, pan Marcin słucha, dziękujemy, 21 stopni, tam upałów nie ma. Nie tylko w tej sprawie, można pisać zd@polskieradio.pl, 22,7 trójek, można też wysyłać SMS-y 71 335. Program trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji unieważniła dziś decyzję stołecznego ratusza o zwrotach Mokotowskiej 20 i Pięknej 49. Historia tej ostatniej nieruchomości jest bardzo ciekawa, bo w niej, jak w soczewce, widać nieprawidłowości, które rządziły reprywatyzacją w Warszawie. W studiu jest Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, jakie są szczegóły tej sprawy. No, komisja weryfikacyjna unieważniła decyzję o reprywatyzacji Pięknej 49, bo była ona niezgodna z prawem. Przewodniczący Patryk Jaki przypomniał, że wydano ją na osoby zmarłe. ulica Piękna 49. To jest decyzja, która została wydana bodajże w 2010 roku na między innymi pana Schönfelda, który, jak się okazuje, zmarł w 1974 roku. Podczas tego postępowania pana Schönfelda reprezentował kurator, który również zmarł rok wcześniej. Dobre wiadomości, kolejne nieruchomości wracają do miasta, kolejne miliony, które wrócą również na konto Warszawy. Karol Perkowski ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Mimo iż działka po reprywatyzacji trafiła w ręce prawowitej spadkobierczyni Magdaleny Motylińskiej. Perkowski podkreśla, że zasady powinny obowiązywać wszystkich. No niestety, no w tak ewidentnym przypadku, gdzie prawo zostało złamane, no nawet jeżeli mamy do czynienia z przedwojenną spadkobierczynią, no to prawo jest równe wobec wszystkich i nie powinniśmy tutaj czynić żadnego wyjątku. Jego zdaniem sposób reprywatyzacji Pięknej 49 mógłby być scenariuszem filmu kryminalnego. Świadczą o tym m.in. zeznania świadków, w tym samej Magdaleny Motylińskiej. Ona sama w czerwcu wyjaśniała komisji, dlaczego nieruchomość przy Pięknej powinna trafić w jej ręce. Dziadek zapewnił swoim czterem córkom cztery domy w Warszawie. Było to ulica Piękna 49, Koszykowa 52, Leszno, bo wszystkie wystąpiłam zwroty, tylko niestety okupant niemiecki w 1944 roku wszystkie cztery na nasz pech zostały zburzone, zostały puste place. Nie dostaliśmy z tego nic, ani żadnych odszkodowań pieniężnych, pomimo że występowałam o to. A inne osoby, jak znam z komisji reprywatyzacyjnych, dostały, a ja, właścicielka tych czterech nieruchomości, czuję się tutaj, jakbym była jedyną złodziejką. Kobieta przez lata starała się o uzyskanie praw do nieruchomości. W tym czasie, jak mówiła, do jej domu przychodziło wiele osób próbujących nakłonić ją do zbycia praw do gruntu przy Pięknej. Jedną z nich miał być znany lobbysta Marek Dochnal. Zgłosił się także mężczyzna podający się za Mieczysława Schönfelda z tytułem własności do 1/8 praw do nieruchomości. Miał je kupić od ciotki Motylińskiej. Spadkobierczyni zależało na domknięciu reprywatyzacji. Jak mówiła, nie zwracała uwagi na datę urodzin kontrahenta i nie wiedziała, że osoba o tym nazwisku nie żyje od kilkudziesięciu lat. Nic nie wiedziałam, ja się dowiedziałam o tym teraz. Mocą dzisiejszego postanowienia komisji nieruchomość ma wrócić do miasta. Karol Perkowski obawia się jednak, że w przypadku każdej decyzji komisji to nie koniec. W grę wchodzą duże pieniądze i możliwość zaskarżania postanowień. Wszystko jest możliwe i dlatego my jako środowiska, nazwijmy to aktywistów miejskich, często też apelujemy o to, aby obok działań komisji, która rozlicza te działania, które miały miejsce już jakiś czas temu, to parlament powinien przegłosować dużą ustawę reprywatyzacyjną, tak aby uregulować problem reprywatyzacji. Jutro kolejne niejawne posiedzenie komisji. Sprawie przyjrzała się Anna Rogicińska. Bardzo dziękujemy. Prawie 18 minut po 16. Teraz nagranie, proszę Państwa, które będzie można usłyszeć także na festiwalu Lato z Radiem Festiwal 2018. Przypominam, zachęcamy cały czas 26 sierpnia, wtedy na scenie m.in. Oxford Drama. autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A to już jutro, do usłyszenia po dziewiątej, teraz 16:22. Zapraszamy do Trójki. 2 sierpnia to dzień, kiedy powstańcy świętują zdobycie reduty Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Drugiego dnia powstania udało się zdobyć ważny dla Armii Krajowej budynek, który stał się strategicznym punktem walk z okupantem. Wśród żołnierzy AK szturmujących redutę był Juliusz Kulesza, z którym rozmawiała Ewa Dudzińska. Ten budynek tak samo teraz wygląda jak kiedyś? Prawie identyczny jest jak tak? Przed wojną, tak. Za chwilę nastąpi uroczyste złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową. "74 lata temu, 2 sierpnia, dokładnie w tym miejscu, na stanowisko ogniowe Niemców, spadły pierwsze granaty naszych powstańców." Prezes zarządu PWPW Maciej Biernat. "Był to sygnał do rozpoczęcia walk o PWPW. W czasie wojny Niemcy produkowali tutaj pieniądze. To były banknoty generalnego gubernatorstwa, tak zwane młynarki od nazwiska profesora Młynarskiego. Niemcy produkowali oficjalne banknoty, natomiast grupa PWB-17 produkowała również banknoty, tylko nielegalnie, na użytek państwa podziemnego, konkretnie Armii Krajowej. W tym samym miejscu tutaj? To była podmiana. Banknoty, byle jak drukowane, były na mieście, w prywatnych zakładach poligraficznych, też zaprzysiężonych. I te banknoty, byle jak produkowane, przemycano do wytwórni i one były podmieniane na autentyczne banknoty z maszyn drukarskich wytwórni. Tyle samo prawdziwych wynoszono z wytwórni. 2 sierpnia 1944 roku działająca jako samodzielny oddział bojowy grupa PWB-17S, wspomagana przez oddziały AK atakujące z zewnątrz, opanowała gmach wytwórni. Przez 27 kolejnych dni był on jednym z głównych punktów oporu powstańczej Starówki. W 1944 roku, w czasie powstania, to była nasza reduta. Ja mieszkałam na rogu Zakroczyńskiej i Kościelnej. Teresa Zawadzka podczas powstania miała 11 lat. I jak padła wytwórnia, to wiedzieliśmy, że już nas Niemcy zabiorą. A co się działo podczas tych walk? Tata brał udział w czasie powstania, zresztą zginął. I mój brat tutaj przychodził do taty, do wytwórni. I kiedyś przyniósł taki duży arkusz tych 500, tych góralek. Z tym, że to było nieważne. I moja babcia, jak wychodziliśmy z powstania, zawinęła swoje buty właśnie w to. I później, jak żeśmy przez Pruszków przechodzili i wywieźli nas na wieś, to moja mama wyprostowała jeden taki arkusz fałszywy, kupiła kawałek kurczaka, jakieś włoszczyzny i ugotowała nam rosół. Za te pieniądze. Fałszywe, fałszywe. I tak jak mnie nieraz ktoś pyta, co ja lubię do zjedzenia, ja mówię, że lubię wszystko, bo ja wiem, co to jest głód. Podczas uroczystości pośmiertnie uhonorowano medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Czesława Lecha, pracownika Wytwórni Papierów Wartościowych, który podczas okupacji ukrywał żydowską dziewczynkę Hannę Bulwę. Dziewczynka przeżyła wojnę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16:26. Zapowiadaliśmy, że będziemy się dzisiaj zajmować innowacjami, które mogą Państwo spotkać gdzieniegdzie na ścieżkach rowerowych. Zainstalowaliśmy na razie do testów kamery termowizyjne, które wykrywają takiego rowerzystę, umożliwiając tym samym włączenie dla niego sygnału zielonego i sprawny przejazd. A za kilka chwil pogoda, potem więcej o tych innowacjach. Co Państwo na to? To rodzaj zielonej fali, która ma się pojawić, czy gdzieś już się pojawia na ścieżkach rowerowych, no ma ułatwić, upłynnić ruch rowerowy. 22 i 7 trójek, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Straszeni, bo w oczach widzę nasz zew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma.

całą rodziną jeździmy. Najczęściej to jeździmy tam na tą ścieżkę taką przy autostradzie. Cały czas korzystam z rowera, również z rodziną jeździmy w wolnym czasie. Nie za dużo jeżdżę, no bo nie ma gdzie. Na przejazdach rowerowych znajdujących się przy przejściach dla pieszych zainstalowaliśmy na razie do testów kamery termowizyjne. Jadwiga Ściborska-Agieło, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Które wykrywają takiego rowerzystę, umożliwiając tym samym włączenie dla niego sygnału zielonego i sprawny przejazd. Czyli krótko mówiąc, rowerzysta nie musi schodzić z roweru. Wysyłany jest wówczas sygnał do sterownika, który uruchamia światło zielone. Jest dość dużo ścieżek, często trzeba schodzić, tak, żeby przejść przez pasy. To jest uniedogodnienie w centrum, ale poza nie ma źle. Widziałem miasta, gdzie jest dużo gorzej. Te kamery termowizyjne, czy to w ogóle jest potrzebne? Przede wszystkim obowiązujące w Polsce przepisy wymuszają stosowanie takich rozwiązań. Przyciski przy drogach dla rowerów są niezgodne z obowiązującym prawem. Tomasz Herut, Gliwicka Rada Rowerowa. Miasto Gliwice, które sobie wdraża tą automatyczną detekcję, tak naprawdę dostosowuje nasze drogi rowerowe do obowiązującego prawa, a oczywiście jest to dobre, ponieważ no nie musimy tego przycisku naciskać. Jeżeli to wszystko jest dobrze poukładane, to jest duża szansa, że przejedziemy bez w ogóle zatrzymania przez jakiś przejazd dla rowerów, ponieważ system nas odpowiednio wcześnie wykryje. Jeżeli nic nie będzie jechało po prostopadłej ulicy, to nam da zielone światło, zanim w ogóle się zbliżymy do krawężnika. Także to przyspiesza i upłynnia przejazd rowerzystów, ale trzeba to też dobrze skonfigurować. Wcześniej testowany był, z tego co rozumiem, inny sprzęt. Dlaczego on zawiódł i czego oczekujemy od tego, który testowany jest teraz? On nie zawiódł, ale nie spełnił naszych oczekiwań. Przede wszystkim chodzi o to, żeby skutecznie wykrywał rowerzystów, żeby sprawnie działał. Nieobojętny dla nas jest także fakt związany z warunkami atmosferycznymi, czyli opad śniegu, opad deszczu i co najważniejsze, także aby nocą ten rowerzysta był wykrywany. To nie jest tak, że rowerzyści będą mieli tak zwaną zieloną falę. Absolutnie, my musimy te wszystkie grupy, które się kumulują wokół skrzyżowania, pogodzić, więc jeżeli będzie to bardzo duże natężenie ruchu, to rowerzysta kilkanaście sekund będzie musiał jednak na ten sygnał zaczekać. I w tym momencie trwają w Gliwicach testy na jednym ze skrzyżowań. Czy pan korzystał z tego skrzyżowania w tym czasie? Tak, korzystałem. Niestety to jest przypadek, gdzie ta kamera jest praktycznie na sam krawężnik nakierowana, więc ta detekcja następuje w moim odczuciu zdecydowanie za późno. I nie ma żadnych szans na płynne przejechanie, trzeba zawsze się tak zatrzymać. No korzyść jest taka, że nie trzeba ręki wyciągnąć do przycisku, bo się samo zapali zielone, ale o płynnym przejeździe w tym miejscu nie ma szans. A ja mam taką wątpliwość, proszę Państwa. A co w takie upały, takie jak teraz na przykład mamy, kiedy temperatura rowerzysty jest niższa od temperatury powietrza? Czy taki sprzęt także zadziała? W Gliwicach była Małgorzata Lachendro z Polskiego Radia Katowice. Państwo już komentują. Samochód, który dostanie światło z powodu rowerzysty, żeby dla niego była zielona fala oczywiście, bo on jest najważniejszy, to ten samochód ile wyemituje gazów. Nieważne, czy to jest diesel, nieważne, czy to jest benzyniak, nieważne, czy na gaz jest przerobiony. No czy ktoś poszedł po rozum do głowy? Podkreślam, że to są tylko na razie testy. Pewien pilotaż na kilku zaledwie skrzyżowaniach w Gliwicach. Ale także w tej sprawie jesteśmy do Państwa dyspozycji. 2-2 i 7 trójek. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem bossa, i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mina po nas kraju w chabrach, konkolach i w ich paszczach. tak. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa. To Wojciech Młynarski w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut do 17 w studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Grupa Wagnera. To jest interesująca formacja, tak to nazwijmy, prawda? O tym się to jest niebezpieczna czasu... formacja, nie interesująca no. formacja, bo ona załatwia różne nieczyste sprawy. O szczegółach już teraz w rozmowie z gościem. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Bartosz Tesławski, portal eastbook.eu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, powiedzieliśmy, że niebezpieczna, ale o takiej strukturze wojskowej, bo to nie taka zwykła firma ochroniarska, która gdzieś tam jeździ i coś załatwia. Czy nie ukrywam, że dla mnie i wydaje mi się, że z perspektywy w ogóle polskiego odbiorcy samo określenie firma ochroniarska brzmi dość dziwnie ze względu na to, że pierwszym skojarzeniem z grupą Wagnera jest de facto amerykański Blackwater. Mhm. To jest taka, no oni są daleko, daleko od bycia firmą ochroniarską ze względu na po pierwsze rodowody większości swoich pracowników, kontraktorów, którzy najczęściej mają rodowód wojskowy. Chociaż w przypadku akurat grupy Wagnera jest to częściej rodowód z MSW i z sił specnazu, aniżeli z Ministerstwa Obrony. No a poza tym ze względu na sprzęt, tak, ze względu na to, że oni na przykład w Syrii operują na ciężkim sprzęcie. To nie są jakby osoby, które mają za kogoś przechwycić kulę, tylko raczej są to po prostu prywatni żołnierze. To są setki osób czy tysiące osób? Jest to bardzo trudno określić, ze względu na to, że wszelkie informacje na temat grupy Wagnera w samej Rosji rozprzestrzeniają się dość słabo, ze względu na to, że jej działalność jest, no można powiedzieć, że właściwie nielegalna, ze względu na to, że działalność prywatnych firm wojskowych jest w Rosji zabroniona. Chociaż o grupie Wagnera mówi się już teraz częściej ze względu na to, że z punktu widzenia takiego rosyjskiego PR-u oni odnieśli spore sukcesy przede wszystkim w Syrii. I teraz już jakby bardziej można o nich mówić. Natomiast jeżeli chodzi o, wracając do pana pytania, jeżeli chodzi o liczebność, ja osobiście stawiałbym na tysiące, aczkolwiek to no nie jest to potwierdzona, nie jakoś szczególnie dana. Gdybyśmy mieli wymieniać miejsca, w których już pokazali swoją siłę, to na pewno Donbas. Tak, na pewno jest to Donbas i Ługańsk. Podobno byli także w składzie Zielonych Ludzików na Krymie. Na pewno Syria, bo tam jakby zaczęła się ich taka wojenna sława i to, że po Syrii, po sukcesie w Syrii de facto zaczynają się sypać dla nich kontakty, które mogą być związane z interesami Federacji Rosyjskiej, ale niekoniecznie muszą być związane. Mhm. No i w chwili obecnej mówimy oczywiście o Republice Środkowej Afryki. Gdyby sięgnąć do historii, to zaczyna się ona kiedy? Znaczy, sama grupa Wagnera istnieje już od kilku ładnych lat, natomiast głośno się o nich zrobiło właśnie przy okazji wojny na wschodzie Ukrainy i aneksji Krymu. Znaczy oni sami, jest trudno wręcz uchwycić ten moment, w którym oni zaczęli działać ze względu na to, że ich przeznaczeniem podstawowym, jeżeli chodzi o ich powiązania z tym słynnym kucharzem Putina i generalnie wszelkie powiązania z tym, co oni robią robią albo nie robią, bo też takich w pełni oficjalnych danych nie ma, dla samej rosyjskiej władzy, w celu realizacji rosyjskich interesów, to jest coś jakby jeszcze bardziej tajnego niż siły specjalne. W związku z czym oni służą do tego, żeby już nie robić czegoś w białych rękawiczkach, tylko żeby robić to już w ogóle siedząc w innym pokoju. 2013 rok to był jeszcze Słowiański Korpus, potem trafili oni do więzienia. Władze rosyjskie musiały zauważyć, że opłaca się mieć taką grupę. Znaczy, władze rosyjskie na pewno bardzo szybko się uczą, a jeżeli się uczą, to uczą się od najlepszych, w tym wypadku właśnie od Amerykanów. Zdecydowanie posiadanie tego typu grupy jest wygodne, ze względu na to, że pozwala ona na realizację interesów danego państwa w innym kraju, pozwala w miarę miękko przenosić doświadczenia własnych żołnierzy na jakiegoś pośrednika, firmę trzecią, która może wtedy na przykład szkolić albo ochraniać, albo przygotowywać, wdrażać wojska z państwa trzeciego, albo po prostu bezpośrednio realizować interesy tam, gdzie obecność samych sił zbrojnych danego państwa nie byłaby mile widziana, w tym wypadku oczywiście rosyjskich. Zastanawiam się nad rzeczą taką, co daje, bo tak, oczywiście można się pochwalić, mamy taką grupę, no ale z drugiej strony robimy coś nielegalnego. Co daje władzom rosyjskim posiadanie takiej ekipy zbrojnej? Znaczy de facto ideą jest nie chwalić się, że mamy taką grupę. Aha. Raczej jest to oparte na tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, to daje przede wszystkim możliwość wykonywania pewnych operacji. Mówiąc bezpośrednio opinii publicznej na całym świecie, to nie jesteśmy my. W przypadku Rosji jest to o tyle ważne, że Rosjanie, kiedy na przykład piszą o, podają informacje na temat jakiegoś ataku na terytorium Syrii, wspominają najczęściej, że w ataku nie zginęli członkowie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, co nie znaczy, że nie zginęli tam Rosjanie, nie znaczy, że nie zginęli tam właśnie ci ludzie przykładowo z grupy Wagnera, tylko to znaczy, że nie zginęli tam faktycznie rosyjscy żołnierze. Ale grupa Wagnera na przykład dostaje ordery za męstwo i chwałę, tak jak wojskowi. Ze względu na to, że część z nich to są także wciąż jeszcze wojskowi. To mogą być osoby, które są z tego wojska jakby podkupywane. Oni mają te dowody wojskowe bardzo silne. A przy okazji, tak jak wspomniałem wcześniej, po całej operacji syryjskiej oni się zaczynają robić coraz jakby bardziej oficjalni. Ja nie ukrywam, że moim zdaniem niedługo dojdzie właściwie do zmiany pewnej, ze względu na to, że Kiedy mówiliśmy o konflikcie na Donbasie czy na Krymie, no legalizacja grupy Wagnera byłaby ogromnym faux pas, ale w chwili obecnej, kiedy mamy świadomość tego, że operacja w Syrii z punktu widzenia rosyjskiej opinii publicznej jest raczej operacją pokojową i stabilizacyjną, to no, trudno byłoby nie spojrzeć przychylnym okiem na takich ludzi, którzy tam walczą, odbijają pola naftowe i bronią rosyjskich interesów. No ale z punktu widzenia świata, no to nie jest bohaterstwo, bo grupa Wagnera na liście sankcyjnej jest. I trudno się dziwić, wziąwszy pod uwagę ich zaangażowanie właśnie w szczególności na Ukrainie. Natomiast patrząc jakby z punktu widzenia, pytał mnie o to pan, dlaczego Rosjanom się to opłaca, w sensie rosyjskiej władzy. Dlatego właśnie, że mogą ich wykorzystywać tam, gdzie sami nie za bardzo chcieliby się pojawiać. A z punktu widzenia świata oczywiście, że nie. Nie jest to coś, co chcielibyśmy widzieć często, zwłaszcza, że to powoduje, to prowadzi, podobnie zresztą jak grupa Blackwater, prowadziła do ogromnego rozmycia się odpowiedzialności w prawie międzynarodowym za to, co się dzieje na terytorium danych państw, zwłaszcza jeżeli mamy na myśli teraz Republikę Środkowej Afryki, gdzie cywilni instruktorzy, być może też oddziały grupy Wagnera będą zabezpieczały tam interesy tej formacji, jakie? Którą akurat chce wesprzeć, którą akurat będzie chciała wesprzeć Federacja Rosyjska. Popatrzmy na personalia. Dmitrij Utkin, dowódca grupy Wagnera, ma bardzo, może nie bezpośrednie, ale pośrednie powiązania z najwyższymi w państwie. Tak, chociaż akurat cały czas te powiązania są troszeczkę bagatelizowane. Kiedy była taka sytuacja, że on sobie zrobił zdjęcie z Władimirem Putinem, to tam potem tłumaczono, że Władimir Putin robi sobie zdjęcie z wieloma osobami, więc to nie jest niczym niezwykłym. Natomiast tak, te powiązania niewątpliwie są. Natomiast tutaj wszystko się rozbija właśnie o tą osobę pana Prigozhina, zwanego potocznie właśnie kucharzem Putina, który jest formalnie specem od cateringu i restauratorem, a faktycznie odpowiada on i za organizację na przykład fabryki troli tak pod Petersburgiem i właśnie na przykład za kontakty z grupą Wagnera. To właśnie, mechanizm rozwinięty, mechanizm rozprzestrzenia się po całym świecie. Należy się zastanawiać, jakie w takim układzie Rosjanie mają interesy w Afryce. Czy to jest jakaś nowa strona działalności rosyjskiej? Ona nie jest nowa, chociaż niewątpliwie do niedawna było o niej mniej głośno, głównie ze względu właśnie na zaangażowanie w Syrii czy cały konflikt na Ukrainie. Rosjanie odbudowują swoją siatkę powiązań i wpływów, które posiadali kiedyś jako Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W chwili obecnej Republika Środkowej Afryki jest dobrym punktem ze względu na to, że opinia międzynarodowa się nią jakoś szczególnie nie nie pasjonuje, to nie są informacje stamtąd nie są informacjami z pierwszych stron gazet, a jednocześnie trwa tam wojna domowa, można wesprzeć jedną ze stron, a jednocześnie jest to państwo, jak też bardzo wiele innych państw w Afryce, bardzo bogate w zasoby naturalne i chodzą słuchy i plotki, że grupa Wagnera między innymi zajmuje się tam zabezpieczaniem kopalni uranu. No i z Republiki Środkowej Afryki można sięgać po winne miejsca. Absolutnie, zwłaszcza jeżeli mówimy w tym momencie o kontynencie, na którym jest wiele państw niestabilnych, gdzie można wspierać różnego rodzaju organizacje albo poza, znaczy nierządowe, które są organizacjami różnych bojowników albo rebeliantów. Albo same rządy. Rozmawiamy dzisiaj o grupie Wagnera przy okazji takiej dosyć tragicznej informacji, bo o tym, że trzyosobowa ekipa filmowa rosyjskiej telewizji zginęła właśnie w Republice Środkowej Afryki. No i teraz cała Rosja dywaguje, czy to banda islamistów, czy to rabusie, a może grupa Wagnera. Jeżeli wierzyć zeznaniom jedynego świadka, czyli kierowcy, który stamtąd zdołał jakoś uciec, to była to zamaskowana grupa ludzi w turbanach, którzy posługiwali się językiem tylko i wyłącznie arabskim. Problem polega na tym, że znowu mówimy o Republice Środkowej Afryki, więc jeżeli pojawi się tam faktyczne oficjalne śledztwo w tej sprawie, to podejrzewam, że tak czy inaczej większość, znaczy opinia światowa może w to nie do końca wierzyć. Jednocześnie przeprowadzenie kto by miał tam prowadzić to śledztwo. Jednocześnie w ogóle przeprowadzenie tam jakichkolwiek takich, powiedziałbym, z punktu widzenia naszego polskiego wiarygodnych badań jest prawdopodobnie niemożliwe, więc obawiam się, że takiej prawdy na 100% nie dowiemy się nigdy. Natomiast podejrzewam, że nawet jeżeli to by była prawda, że to były osoby w turbanach posługujące się wyłącznie językiem rosyjskim, które przy okazji jeszcze tam ukradły ten drogi sprzęt i pieniądze, które ci ludzie ze sobą wieźli, nie byłoby szczególnym problemem, żeby taką grupę ludzi, podejrzewam, tam na miejscu wynająć, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, więc niestety, jako że wątpię, żeby zostali wynajęci na kontrakt, to prawdy nie dowiemy się raczej nigdy. Wszystko zdarzyć się mogło i niestety nie dowiemy się, co było tak naprawdę. Bartosz Czesławski, portal eastbook.eu był moim gościem. Ernest Zazuń, bardzo serdecznie dziękujemy. To program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut do 17 za chwilę. Najważniejsze informacje. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Marienstadzie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Kochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryźnionej. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat: niepodległość.